Want ja, we zijn op... het groene veld. Nou, ik zie in de verte... Oh ja, we zijn bij, bij het luchtbuspodium. Hey, Spacebeast. Jullie zitten eigenlijk diep in gesprek natuurlijk. Ja, heel diep. Ik wil jou nog een keer boeken voor dat we even babbelen. Ja. Een keer. Oh, ergens in de loop van de dag of morgen of weet ik. Ben je morgen ook of niet? Ja, morgen spelen we. Oh. Van 6 tot 11 met de Chipmunks. Wat we op lunch willen leggen. Nou, dan krijgen we nog genoeg Spacebeast op Radio Pottenpoel, denk ik. Yeah. Van gisteren was de spontaan optreden, dat was wel apart. Ja, dat is leuk. Een flink stuk voor meegenomen. Ja. Vet geluid. Ja. Next. Ja, dat was mooi, man. Dat is echt goed. Het is heel fijn dat het zo totaal weird is vergeleken met al die muziek en zo, weet je wel. Het is allemaal zo muziek en eindelijk wat anders. Iets moois, iets waar je door gegrepen wordt, waardoor je... Oh. Hebt. Opeens in je hoofd dingen gaat ontdekken of zo, weet je wel. Dat vind ik wel mooi. Ah, mooi gezegd. Ja. Dat is mooi. Ja. Vet. Ja, nou yeah. Ja. Nou, ik had zelf, omdat het was zo nat, dus ik had overal die doekjes overheen gelegd. Ja, het was echt super nat, hè. Maar daardoor was ik waarschijnlijk heel subtiel. Dus fuck. En ik dat ding omhoog genomen. En dan was ik verbaasd. Ja. En toen ben ik ook gelijk gestopt. Ik dacht, het zijn allemaal mensen, dan moet ik het volhouden. Yeah. Shit. Ik zeg, doei. Ja. Wel het mooie van vorige keer, want dat was gewoon in het looppad. Dan loopt gewoon iedereen, dus staat gewoon de hele tijd druk. Ja. Maar morgen met de Chipmunks? Ja, met Chabbe en Draailier en Bas. En wat zijn nou, van hoe lang wat ze meer? Van 6 tot 11 of zo. Had ze ons neergezet. 5 uur lang? Ja. George Clinton stijl. What the fuck? Maar wat hier bij de luchtbus? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja, spannend. Oh, nou, er moet even iets logistiek afgesteld worden. Ik wil Spacebeast is toch met andere dingen bezig. En die spreken we zo meteen op. Ja. Het is een drukte van belang natuurlijk. Ik ben eigenlijk nog niet verder gekomen dan de luchtbus.